adını ve namını nasıl yüceltmiş olabilir? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Namını, adını, şanını yüceltmedik mi? İyi ve hakkı arayışını ödüllendirmek için onu seçerek. Evet, bir arayıştı ve arayışı ödüllendirdi Rabbimiz. Ve onu seçti, Mustafa oldu, seçilmiş oldu. Onun adını Kur'an ile ölümsüzleştirerek. Namını nasıl yüceltti? Kur'an ile ölümsüzleştirdi. Şimdi dilimizde ayet oldu bakınız. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammed elçilerden bir elçidir, elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar da kendi aralarında merhametlidirler. Ama İnkarda direnenler ve bu inkarı hayat tarzı haline getirenlere karşı da tavizsiz, eşidda budur. Şiddet kullanan değil, tavizsizdirler. Lütfen dikkat edelim. Onun adını Kur'an ile ölümsüzleştirerek, onu kula kulluğa hayır diyen bir akideyle donatarak, La ilahe illallah, kula kulluğa hayır. İşte bu da onu yüceltmektir. Onun sevgisini milyonlarca kadının ve erkeğin gönlüne koyarak. Öyle değil mi? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah demeyen bir mümin Allah Resulü'nün kıymetini bilmemiş demektir. Çünkü bizi anamız doğurdu, imanımızı ise Allah Resulü. Allah Resulü'nün getirdiği vahiy yani dolaylı olarak. Onun için anam bana dünyadaki hayatımı verdi. Allah Resulü bana ahiretteki hayatımı, rehberliği getirdi. Hangisi daha fazla iyilik yapmış olabilir? Eyvallah. Onun sevgisini milyonlarca kadının ve erkeğin gönlüne koyarak.